Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Merhaba. Günaydın Ali Bey, merhaba. Evet, bu çok yoğun bir gündem var aslında. Hem bu Anayasa Mahkemesi meselesi, Twitter'la ilgili kararı, onun arkasından da Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın konuşması ve ona gösterilen tepkiler var. Bir ondan bahsedebiliriz. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili birkaç yorum. Özellik meseleleri var BDP'nin. Ondan Ermeni da belki taziyesi var. Evet, Ermeni taziyesi var. Belki vakit kalırsa SPK'da 14 kişinin de görevden alınması meselesi var. Sermaye Piyasası Kurulu yöneticisinin. Vakit kalırsa eğer. Yoğun bir gündem. Buyurun sizle konuşalım. Konuşmasından başlarsak, Anayasa Mahkemesi Başkanlarının ve Yüksek Yargı Başkanlarının kuruluş günlerinde ve yargı yılı açış törenlerinde bu ve benzeri konuşmalara son uzun yıllardır tanık olmuşuzdur. Ve bu konuşmalar genelde yasama ve yürütmeyi yargının sorunlarına ve ilişkilere dikkat çeken konuşmalar olarak tarihe geçmiştir. Pek çok örneği vardır bunun. Ahmet Necdet Sezer'den, Yekta Güngör Özden'den, Mustafa Bumin'den, Sami Selçuk'a kadar, yani vicdanla vicdan arasında sıkışmıştır yargı diyebilecek yargıtay başkanlarıyla tanık olduk. Üstüne üstlük son dönemde 17 Aralık'tan itibaren cereyan eden olaylar tamamen hükümetin, yürütmenin yargıyı bir kuşatma operasyonu olarak karşımıza çıktı. Ve Anayasa Mahkemesi ve yüksek yargı organları bu tasarrufları, hükümetin, başbakanın bu tasarruflarına karşı bir pozisyon alması beklenen bir durumdu. Çünkü gerçekten özellikle Anayasa Mahkemesi de son dönemde Anayasa Mahkemesi kararlarına gösterilen tepki, hakaret dolu sözcüklerle yaklaşılması, yani saygı duymuyorum, bir yabancı kuruluşun temsilcisi, ihanet gibi laflar, daha bulunduğumuz pek çok hakaretle karşı karşıya kaldı. Ve dolayısıyla Haşim Kılıç'ın konuşması aslında işte Erdoğan'ın son dönemde her attığı şutun gol olduğu imajını da ortadan kaldıran bir duruma işaret ediyor. Yani Erdoğan'ın attığı her şut gol olmuyor. Ve bu anlamda aslında kamuoyunun büyük bir bölümü, ne biz geçtiğimiz haftalarda Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin bileşimini anlatmaya gayret ettik bizim dinleyicilerimize. Bu Anayasa Mahkemesi üyelerinin Gül'ün Cumhurbaşkanlığından sonra 2010 referandumunda Anayasa Mahkemesi yeniden düzenlendi. Ve bu bileşimi aktarmıştım. Tek tek işte üyelerin ne zaman seçildiği ve üyelik sürelerinin ne zaman dolacağı ve bu üyelerin oluşturulmasında seçim yapan makamın Gül'ün etkin olduğunu ve Gül'ün seçimlerinin daha Anayasa Mahkemesi üzerinde belirleyici olduğunu, mevcut bileşimde bunu gördüğümüzü, hatta Gül öncesi dönemden de devam eden üyeler olduğunu ve bu üyelerin sürelerinin de bundan sonra Cumhurbaşkanı kim olursa olsun, bundan sonra Başbakan kim olursa olsun, o sürelerin üzerinde sürelere sahip olduklarını, dolayısıyla Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Anayasa Mahkemesi ile karşı karşıya gelmesi, bu tavırlardan sonra bu izlenen Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğunda da Başbakan olarak da devam ettiğinde bu Anayasa Mahkemesi bileşiminin çok kolay, yani yeni bir anayasa değişikliği yapılmadığı ölçüde değişmesinin mümkün olmadığını söylemiştim. Ve nitekim Anayasa Mahkemesi bu konuda anladığım kadarıyla Nedir Laşin Kılıç'ın konuşması dışarıya gelen tızan bilgiler çerçevesinde tamamının onayına alınarak yapılan bir konuşma. Ve bu anlamda gerçekten sonuçta son dönemde ortaya konan, yargı üzerine koyan, tasarruf veren, yani hakimler ve savcılar yüksek kurulunun ilişkin yapılan yasa düzenlemesindeki iptal edilen hususlar, ki yasanın tamamı iptal edilmedi, belli maddeleri iptal edildi, Twitter ilişkin düzenlemeler, diğer düzenlemelerle birlikte zaten böyle bir konuşmanın geleceğini tahmin edebilirdiniz. Ve karşılığında da yani gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hükümet üyeleri, Adalet Bakanı, Başbakan Yardımcıları'nın yaklaşımları, Anayasa Mahkemesi'nin nüfuz edilemeyen, Başbakan'ın nüfuz edemediği bir numaralı kurumların Anayasa Mahkemesi'nin, ki yani bu Anayasa Mahkemesi bileşimi yine muhafazakar dünyadan gelen isimlerden oluşmuştur. Yani sonuçta büyük bir bölümü Cumhurbaşkanlığı 2007 seçimlerinden sonra Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasından sonra atanan üyelerden müteşekkildir. Zaten Başkan Kılıç da neredeyse işte orada 20 yıl küsur yıldır muhafazakar dünyanın simgesi bir isim olarak bilinir. Ama son dönemde yolsuzluk olaylarından sonra yaşanan tüm gelişmeler karşısında yargının en üst makamında buna bir refleks oluşturduğunu, yürütmenin ve başbakanın bu konudaki tasarruflarına karşı bir refleks oluşturduğunu, hukuk yanında bir refleks oluşturduğunu ve sadece muhafazakarlığın burada belirleyici olmadığını ortaya koyuyor. Siyasi irade her yere nüfuz etmeye çalışıyor ama Anayasa Mahkemesi'nin bu tavrı buraya nüfuz edemediğinin göstergesi. Geçen haftalardaki konuşmalarımızda Anayasa Mahkemesi ile Gül dünyası, yani Cumhurbaşkanı'nın kendi kafasındaki Türkiye ile hukuk ve demokrasi ilişkileri çerçevesinde baktığımızda Gül'ün dünyasıyla daha yakın bir paralellik arz ediyor. Erdoğan'ın dünyasıyla böyle bir paralellik arz etmiyor. Bu da muhafazakar blok içerisinde monoblok olmadığını gösteren bir duruma işaret ediyor. Evet, şimdi Kılıç'ın Haşim Kılıç'ın da dedikleri arasında önemli aslında hukuk devletini, hukukun üstünlüğünün savunulmasını görüyoruz. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını gayrimilli diye nitelendiren Erdoğan'a kararlarımızın arkasındayız, bunlar sığ eleştiri, farklı renkte bir vesayet sistemi oluştu demişti ama görevi maddi gerçekleri ortaya çıkarmak olan yargının karşı karşıya kaldığı bu iddianın adı vicdan yolsuzluğudur demiş. Hukuk devletinde bunun için yapılması gereken açıktır diyor. Ölçüsüz ve sığ eleştiriler olduğunu söylüyor. Kararlarının arkasında olduğunu, Twitter dahil farklı renkte bir evet vesayeti söylemiş ve ilginç bir şey de vesayet altındaki yargının hukuk güvenliğini sağlayamayacağını, hukuk güvenliğinin insanların tırnak içinde güvercin ürkekliği içinde yaşamadığı korkusuz bir ortamın varlığını vurgulayarak Grant Dink'in de son yazısına, gazeteci ve aktivist Grant Dink'in öldürülmesinden önceki son yazdığı yazıya da bir gönderme yapıyor. İlginç yani. Hukuk devletine hayat öpücüğü diye vermişti bunu Taraf gazetesi. Şimdi başbakanın hemen sonrasında yani trajikomik bir konuşması var. Diyor ki bu paraleller diyor hem diyor dinliyorlar diyor, hem Cumhurbaşkanı'nı hem de bak Anayasa Mahkemesi'ni ilk defa açtım, seni de dinliyorlar diyor Konya konuşmasında. Şimdi gerçekten şimdi dinlediğini biliyorsun ve diyor ki yani ima ediyor, bu paraleller seni de dinliyor. Şimdi devletin, yürütmenin başındaki bir insan 6 aydır bir paralel devleti işaret ediyor ve bunun da temsilcisi Gülen cemaatinin emniyet ve yargıdaki, ki bunların etkinliği vardır, kimse bunu yatsımıyor. Bu 1980'lerin başından beri var olan bir durumdur. Neyse, yargıda çeşitli etnisite, dini grupların, mezhepsel grupların varlığını biliriz. Ya da başka kulüp değer ölçüler içerisinde bulunan grupların varlığı bilinir. Bürokrasi içerisinde de bilinir filan. Şimdi bunu 17 Aralık'tan sonra bir paralel devlet, bir derin örgütlenme, bir gizli örgütlenme, devleti ele geçiren bir örgütlenme üzerinden tanımlıyor. Çünkü o gün suçüstü yapılan yolsuzlukların bundan yapıldığını ifade ediyor. Bu paralel devlet de budur. Ve bunlar bizi dinliyorlar. Ülkenin yargı sistemi zaten bozuktu. Hallaç pamuğunda emniyet teşkilatı, yargı teşkilatı felaket bir durum arz ediyor. On binlerce emniyet görevlisi şey yapılıyor, paralel olduğu iddiasıyla. Bunların da yargılananına şu ana kadar rastlamadık. Bir örgüt ortaya çıkarılmış durumda değil. Ne yargıda ne emniyette. Sözde paralel olduğu iddiasıyla ben işte polisler gözaltına alındı 2-3 tanesi Adana'da serbest bırakıldı. Ve bunlar vatan hainleri. Şimdi bu bunlara belki şeyi de ilave etmek gerekir. Emniyet, yani savcılar ve hakimlerin yanı sıra polis, yüksek düzeyli polis komiserleri ve polis memurlarının da yanı sıra maliyeden de epeyse. Son olarak da sermaye piyasası kurulundan 4 başkan yardımcısından 3'ü, 12 daire başkanından 11'inin görevi sona erdirildi. Görülen lüzum üzerine. Yani şöyle, yani daha bu iş başladıktan sonra işaret etmiştik. Yani millet birbirinden paralel, mesela daire başkanı paralel devlet olarak algılanıyor. Genel müdür bizden, işte müsteşar yardımcısı şu, bütün Ankara bürokrasisinin ikinci bir fişleme alanı olarak şey yaptı. Bir de yani aşağı doğru indiğinizde başka cemaatlere de rastlıyorsunuz. İşte dolayısıyla geçmişte işte solcu, Kürt, sosyalist vesaire fişlemeleri bugün AK Parti iktidarı tarafından bizden de bizim dünyamızın içerisindeki işte menzil teşkilatı, Süleymancı, F tipi, yok bu S tipi bir cadı şeyin 1950'lerin McCarthy dönemini andıran bir şeye dönüştü. Dolayısıyla bazen bir isim 4 kez yer değiştirebiliyor. Bazen hiç ilgisi olmayan insanlar ortadan başka görevlere atanabiliyor. Ama şöyle bir durum var. Bu atama dışında, değiştirme dışında şimdi şöyle bir şey olamıyor. Abdülhamit Mithat Paşa'yı fizana sürüyor. Yani sınırların çok ötesine gönderemiyorsun. Nereye gönderiyorsun? Türkiye içerisinde başka bir savcılığa atıyorsun. İşte başka bir komiserlik makamına atıyorsun vesaire. Çünkü ortada bir paralel devleti ortaya çıkartmış işte örgütlenmesi. Zaten ben buna inanmıyorum. Bir derin devlet paralel devletin ortada silah da vardı. Ne hikmetse bu ve geçmişte de ortağı olan birlikte 12 yıl boyunca hareket etmiş içeride ve dışarıda bu muhafazakar demokrat dünyaların yetinmek içerisinde örgüsünde beraber hareket etmiş insanları ihanette suçluyor ve geliyor bütün konuşmalar bu paralel devlete karşı tedbir alın. Sen 6 aydır üstünü örtmeye çalıştığın iki şey var. Bir, aile fotoğrafında da yer verdiğin ve ailenin unsurlarının da yer aldığı yolsuzluk dosyalarını oğlunu savcılığa göndermedin. Bakan bu şu anda 17 ve 25 Aralık'tan tutuklu kalmadı. Ve bunların hepsi paralel devlet olarak nitelendirdiğin grup tarafından yapıldığını iddia ettiğinde bütün bu süreçlerde bir heyyüre yarattın. Bir 5. kol hareketinden söz ederlerdi hatırlarsınız. 50'li 60'lı yıllarda. Evet, tabii gayet. Bu 5. kol bugün paralel olarak, yani evet herkes bilir. 1980'lerin başından itibaren başlayan yargıda, emniyette, bürokrasinin değişik kanatlarında hizmet hareketi diye kendini bugün nitelendiren daha öncesinde Fethullah Gülen hayranları, işte izleyicileri olarak bilinen kesimlerin etkinliği ve bunlar değişiklikler dönemlerinde de bürokraside varlıklarını işte ANAP'la, Doğru Yol'la, DSP ile bile, yani bu ilişkiler sürdürülmüştür ve bürokraside bu kesim tabii ki varlığını AKP iktidarı döneminde daha güçlendirmiştir ve ortaklaşa güçlendirmişlerdir. 12 yıldır iktidardılar. Dolayısıyla şimdi siz buradan şikayet ediyorsanız ve bunları bir vatan hainini inlerine gelecek diyorsanız, 6 aydır da bunu söylüyorsanız, bu artık inandırıcı olmaktan çıkıyor ve ben dinleniyorum. Cumhurbaşkanı dinliyor. Bak, Anayasa Mahkemesi bahsediyorsunuz. Seni de dinliyorlar. Yani komik bir durum açıkçası. Yani ki buna gittikçe inandırıcılığını, bu konuda inandırıcılığı, yani somut bir şey ortaya koyamıyorsanız, içeride ve dışarıda hükümet olarak yarattığınız sadece sizin yolsuzlukları ve Suriye politikasındaki yanlışlıkları, ülkeyi zarara sokan, yani El-Kaide'yi destekleyen bir ülke konumuna memleketi getiriyorsunuz. Suriye'ye giden kızlara müdahale eden yargı mensuplarını hainlikle suçluyorsunuz. Ve MİT yasası çıkararak artık her şeyi bir muhaberat ülkesi haline çeviriyorsunuz. Dolayısıyla bu paralel devlet heyulası çerçevesi içerisindeki örgü daha uzun süre, yani bu seçimleri atlattınız. Ama kendi tabanınız açısından da bu yarattığınız, çünkü bir iç düşman yaratmak zorundadır sistemi ele geçirenler. Bu da bu dönemin iç düşmanı, taze iç düşmanı. Cemaat örgütüyle paralel devlet denilen bir şey. Yani bizlerin kontrgerilla 1952'den beri varlığını işte 1970'lerde ortaya koyuyor. İşte bir derin devlet, Susurluk vesaire. Şimdi, o, şu ya da bu şekilde kapısı aralanmış, içine bakılmaya çalışılmış hususlar. Şimdi sen burada hiçbir şekilde ortaya bir şey koyamıyorsun ve sürekli bu vurgu üzerinden hukuk sistemini, Anayasa Mahkemesi'ni itham altında bırakıyorsun. Önümüzdeki dönemde açıkçası Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri ve kurum olarak mahkeme psikolojik kuşatma ile karşı karşıya kalınacaktır ve bu medyasında, iktidar medyası da zaten kendisini gösteriyor ve bundan sonra da Anayasa Mahkemesi MİT yasası gibi sanıyorum başvuruda bulunacaklardır. Başka yasalara da bakacak. Aslında 2010 referandumunda Anayasa Mahkemesi üzerine Anayasa Mahkemesi'nin bir vesayet kurumu olarak işlemesi üzerine oranın oraya ilişkin düzenlemeler yapıldı. Geçen haftalarda bunların neler olduğunu ortaya koymuştuk. Şu var, eğer demokrasi ve hukuk muhafazakarlar için de geçerli bir olaydır. Muhafazakarların içerisinde de hukuka ve demokrasiyi yaşatmak ve bu kurumları ortadan kaldırılmasına karşı koymak üzere insanlar da vardır. Bugün bunun bir örneğini taşıyoruz. Zaten bütün mücadele muhafazakar blok içerisindeki mücadele olarak karşımıza çıkıyor uzunca bir süredir. Bu bağlamda sanıyorum Cumhurbaşkanı olmak isteyen Erdoğan, Cumhurbaşkanı iken de bu birleşimindeki Anayasa Mahkemesi ile çatışacaktır Cumhurbaşkanı seçilirse. Başbakan olarak da bugünkü konumu devam ettiği müddetçe bu tür uygulamalar karşısında sanıyorum böyle çok istediği bir Anayasa Mahkemesi oluşturması için birkaç dönem Cumhurbaşkanlığı yapacak bir süreye sahip olması lazım. Çünkü Cumhurbaşkanlığı'nın biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi üyelerinin belirlenmesinde bir mevcut anayasamız çerçevesi içerisinde yetkileri oldukça güçlü. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de siyasi iradeyle Anayasa Mahkemesi arasında çeşitli polemikler yaşayacağımız muhakkaktır. Bence demokrasi açısından, güçleri açısından Anayasa Mahkemesi'nin izlediği bu tavır son derece önemli olmuştur. Evet, öte yandan da işte biraz öncesinde sözünü ettiğiniz gibi bu Milli İstihbarat Teşkilatı'na geniş yetkiler tanıyan, olağan dışı yetkiler tanıyan ve adeta birçok kişi tarafından da dile getirildiği şekliyle adeta bir muhaberat devletine, gizli dinlemeler, herkesin takibiyle ilgili bir korku ortamı yaratan kanuna da Cumhurbaşkanı hemen hızla imzaladı MİT yasasını. Ve yani böylece dün galiba Taraf Gazetesi'nin manşetinde de şey vardı. Gül MİT'inin hazin sonu diye bir yorum manşet vardı. Genellikle yorum manşetler pek revaçta olan şeyler değil bizim tarafımızdan ama bu ilginç bir benzetme yapıyordu doğrusu. Yani bu Cumhurbaşkanı'na da yani özellikle Abdullah Gül'e, Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül'e bazı kesimlerin bağlamış oldukları ümitlerinde sonunu getiriyor herhalde diye düşünmek mümkün. Ne diyorsunuz? Tabii ki. Yani ben onu şöyle, yani Gül'ün bunlara onay verirken bir taraftan da işte bunun yeri Anayasa Mahkemesi'dir. Sonuçta biliyorsunuz Gül iade ediyor. Cumhurbaşkanı'nın yine anayasa yetkileri. İadeyi aynen gönderdiklerinde ya Anayasa Mahkemesi'ne kendisi müracaat ediyor bildiğim kadarıyla ama evet, kabul etmiş durumunda. Dolayısıyla bunu bu tür yasalarda tam öyle bir döneme denk geldi ki Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın önümüzdeki dönemde kimin olacağı ve biliyorsunuz hele hele bu tartışma 15 gündür çok açık. Bir araya gelecekler, konuşacaklar, bir karara varacak. Aman işte bu olay çıkmaz. Halbuki bütün bu tartışmalar ikisinin arasında çok ciddi çatışmanın olduğunu gösteriyor ve bu biliniyor. Ve bugün bu iki çatışmanın güçler dengesi üzerinden yani, hem kurumlar üzerinde hem siyasal muhafazakar siyasi güçler dengesi üzerinde bir satranç, kaba bir satranç hikayesi dönüyor. Burada da Gül tarafı ben daha önce de edindiğimiz bilgiler yani böyle işte çağırıyor şu 15 maddeyi değiştirin. Halbuki o 15 madde için Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. Ama evet, böyle bir çatışmaya girmiyor, sertleştirmiyor. Çünkü ortada ya Cumhurbaşkanı olarak biri kalacak ya Başbakan olarak biri devam edecek. İkisi bir takas sistemi. Maalesef Türkiye böyle buraya sıkışmış durumda. Bir ikisi anlaşsalar 15 gündür anlaştık ben şu olacağım. Hayır öbürü diyor ki ben daha yetkilerimi genişleteceğim, seneye kart edeceğim. Hayır ben o zaman şöyle yaparım. Yani bir anlaşmazlık ya bu epeydir devam eden ve özellikle de 17 Aralık'tan sonra yaşananlarla eklemleşince çatışma işte ben Şubat'ta geçen senenin Şubat'ında işte Gül Gülen Erdoğan arasındaki güçler dengesinin kavga yoktu bugünkü anlamda. Belirleyici bir seçim evet, olacak demiştim. dolayısıyla yani bugün de bu devam ediyor. Bu çatışma. Şimdi Gül taraftarları diyor ki yani bu çatışmaya bunları onay eninde sonunda zaten Anayasa Mahkemesi bunları engelliyor. Hükümetle böylesine sert bir süreci açıktan girmek istemiyor. Bence bir Cumhurbaşkanı'nın yapması gereken görevler içerisinde iradesi reddetmeyi gerektiriyorsa bunu bir siyasi pozisyona kurban etmek son derece yanlış. Size katılıyorum. Ama siyasi bir oyun oynanıyor. Ve bu anlamda o da Anayasa Mahkemesi. Biliyorsunuz Gül, Haşim Kılıç, Erdoğan Haşim Kılıç ilişkileri, daha doğrusu Anayasa Mahkemesi çerçevesi içerisinde Gül paralelinde düşünür. Daha pek çok Türkiye ve dünya meselelerinin üzerinden baktığınızda Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü bileşimi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu mesele nasıl sonuçlanacak? Bir sertleşme mi? O zaman Gül buradaki takınacağı pozisyon nasıl olabilir ve Erdoğan'ın buradan nasıl çıkacağı önümüzdeki günlerde tezbekeler şeye gelecek. Evet. Bir de onu konuşmak lazım. Tabii de Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ve internetten sonra MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı'na da olağanüstü yetkiler yaratan ve hukukun tamamen üstüne çıkaran bu yasayla da beraber tamamlamış olduğu Abdullah Gül'de bir herhangi bir kendisi hakkında beslenebilecek bir umut var idiyse eğer onları da ortadan kaldırmış gibi gözüküyor. Şimdi ben şuradan şöyle şu MİT yasası için Anayasa Mahkemesi'nde muhalefetin ve kurumların başvuru sırasına girmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi hemen başvuracağını açıklamış galiba. Yani bu konuda birey ve kurumsal olarak yapılması gereken her şey için Anayasa Mahkemesi'ne eksiksiz bir şekilde başvuruların yapılması gerekiyor. Türkiye'nin dikkatini buradan ayıramazsınız. Şu anda harıl harıl herhalde gizli ve açık yönetmelik ve tedbirler hazırlanıyordur bu yasa çıktıktan sonra. Ve gerçekten bunu birkaç ay sonra yaşamımızda hissedeceğizdir. Çünkü bu yasalar ortadan her şeyi kaldırıyor. Her şeyin üzerinde bir hatta yasamanın üzerinde bir çünkü meclisin komisyonları falan vesaire yani uzun uzun oralara girmeye gerek yok. Yetkileri hukukun üstünde, hukukun ona adeta bağlandığı bir MİT yasasıyla karşı karşıyayız. Bunun için buna bir vaziyet almak gerekiyor. Olabildiğince önümüzdeki dönemin mücadele alanlarından biri bu. Anayasa Mahkemesi de bu konuda tavrını çok gecikmeden vereceğini düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir yasa. Evet. Yani şu önümüzde işte Ağustos'ta 12 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar ve ondan sonraki süreç çok çetin bir süreç. Yani bu Ermeni taziyesi falan şimdi güvenilirliğini inandırıcılığını, kredibilitesini ulusal da uluslararası ölçüde yitirmiş bir iktidar partisi lideri var. Seçimlerden sonraki konuşmalarda uluslararası dünyaya, Batı dünyasına sempatik gelebilecek hareketlerde bulunabilir demiştim ve Kıbrıs konusunu örnek göstermiştim. Yani Ermeni taziye meselesi tabii önemli bir şey ama biz Erdoğan'dan çok temel meselelerde çok şizofrenik davranışlar gördük. Küs sorunu vardır yoktur'dan nerelere geldik? Silvanlar yaşandı. Şimdi sen Uludere'yi, Roboski'yi aydınlatamamışsın. Hrant Dink'in katillerini bir Ermeni kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının katillerini salmışsın ya iki ay önce. Anlarsınız. Şimdi sen diyorsun taziye. Samimi gelmiyor bunlar. Yani 2007-2008'lerin Erdoğan'ı o zaman ve o zaman da bir takım adımlar atıldı. Hatırlayın Ermenistan sınır kapısını açılma noktasına kadar gelindi. Sonra iç milliyetçi güçleri gözeterek o ve aynı zamanda Azerbaycan Aliyev ürkütmemek için bunlardan vazgeçildi. Ve hatta çok kötü laflar bile etti Erdoğan'ı hatırlayın. Göndeririz 100.000 bizde çalışanı filan dendi hatırlayın yani. Evet. Fakat gene de şey yani dün Hayko Bağdat Taraf Gazetesi'nde Gomala Köşesi'nde ilginç bir ilginç değil de güzel bir terim kullanmıştı. Yani 1915 kurbanlarına Türkçe dua etmek yeterlidir. Dünyanın her yerinden Ermenice amin diye karşılığını alacaktır emin olunuz. Belki de ihtiyacımız olan sadece budur diyor. Yani Başbakan Erdoğan kaybettiğimiz yakınlarımız için taziyelerini sunuyorsa bu toprakların geleneğinden gelen verilecek tek bir cevabımız vardır. Allah razı olsun. Amin. Yarın mı? Diye devam ediyor sonra soruyor. Bağdat ve diyor ki her zaman yaptığımız gibi onurlu ve özgür bir gelecek için mücadeleye devam edeceğiz. Sadece 100 yıl önce değil bu iktidar döneminde de katledilen yakınlarımızın çocuklarımızın hesabını sormak için direneceğiz. Ankara'nın karanlık dehlizlerinde gizlenen, terfi alan, baş tacı edilen katilleri adaletin karşısına çıkarabilmek için uğraşacağız. Kısacası herkes işini yapmaya devam edecek. Devlet devletliğini, bizler insanlığımızın gereğini. Herkes görev yerlerini diye biten bir yazı yazmıştı. Bu aslında şey için de geçerli sayılabilir. Yani 1 Mayıs yürüyüşünün nasıl, ne zaman, kimin tarafından bayramın nasıl kutlanacağını, yürüyüşün nasıl yapılacağını kendisi tayin etmek gibi bir şeye, yetki görüyor kendinde başbakan. Bu bence kabul edilebilir bir nitelik taşımıyor. Yani herkesin en temel hakkı olan bir istediği gibi bayramını kutlama, istediği yere gitme yetkisini tayinle elinden almaya kalkmak çok tuhaf geliyor. Dolayısıyla da 1 Mayıs'ta ciddi bir şey de olacaktır herhalde. Valla bir Taksim Meydanı'nı gerçek sahiplerine açtık diyen de bu başbakan. Evet. Onu da, şimdi mezar olacak terminolojisine yaklaşan da bu başbakan. Dolayısıyla karşımızda demokrasinin bir parçası olma niyetinde değil, sistemin bir parçası olma niyetinde, sistemin parçası olan ve statükosunu ortaya koymuş ve bütün verdiği sözleri unutmuş bir başbakanla karşı karşıyayız. Dolayısıyla sahici bir duruma işaret etmiyor bugünkü, hele hele 17 Aralık'tan sonraki, yani yolsuzluk dosyalarının üstünün örtülmesi, o dünyanın, o havanın ortadan kalkılması için yaratılan Türkiye ve o Türkiye'nin başbakanı işte böyle bir sözler sarf ediyor. Yani dolayısıyla 1 Mayıs meydanına bilmeyse ilişkin yaklaşımı 1980'lerin yasakçı yaklaşımından hiç farklı değil. Ama bir gelgit yaşıyor. Yani bu meydanı sahiplerine emanet ettik. Bakın hatırlayın, yani 1 Mayıs törenleri böyle gayet olaysız da gerçekleşti. Bu iktidardan elinde ve bu meydanda gerçekleşti. Dolayısıyla başbakan bu süreci maalesef hem dili hem eli kanlı bir şekilde yönetiyor. Bu 1 Mayıs törenleri önemli, gerçekten önemli. Bu çatışmanın geldiği noktadan, tabii Gezi'ye de, yıl dönümüne de yaklaşıyor. Evet. Ve dolayısıyla Gezi, 17 Aralık, daha geriden Roboski'den bu yana aldığımızda bu yalanla uzun süre kendisine oy verenlerin de kendisine tahammül etmeleri pek mümkün olamaz. Bu zaman içerisinde de kendisini gösterecek diye bekliyorum. Yani. Çok ufak bir ekleme yapayım. Çıkıyoruz şimdi. 1 Mayıs'ta İstanbul genelinde 39 bin polis ve 50 TOMA yer alacağı bilgisi vardı. İnternette de dolaşan bir espri vardı. Bari NATO'dan da yardım isteseydiniz diye. Yani sokağa çıkma yasağı gibi bir durumla 39 bin, 40 bin, yani bir tümen neredeyse. 19 bini Taksim'de olacak sadece. Evet. Olacak iş değil yani. Peki, çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.